digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Amikor a Wikipédia elindult, akkor én rögtön azon gondolkodtam, hogy vajon meddig lesz tartható az a szisztéma, hogy bárki beleszerkezgethet a Wikipédia cikkeibe. És aztán valahogy lassan haladt a folyamat, hogy jó sokáig gyűltek a cikkek, most már az angol nyelvű Wikipédián nagyon-nagyon sok millió cikk van, a magyar nyelvű Wikipédián is sok cikk található, és valahogy az a vandalizmus nem lett igazán jellemző, de mégis kialakult, tehát bizonyos szócikkeket, a cikk vandalizmus, tehát hogy belerondítanak cikkekbe olyan felhasználók, akik ilyen vicceskedőek. És például a George W. Bush szócikkbe mindenféle dolgokat beleírogattak, ami hát nem felel meg a valóságnak. És ennek egy megfelelően... Hát erről nem szól a fáma, meg a hír sem. Viszont bevezetek olyan szabályokat, amivel ennek a cikkvandalizmusnak akarták az elejét venni, és ennek aztán az lett a következménye, hogy viszont azok sem tudtak szerkeszteni, akik pozitívan, igazán jó, hiteles információt akartak hozzátenni a cikkekhez. Na, én ezt tanúsítom személyesen, ugyanis én fent voltam a Wikipédián, valaki... biztos gondolom egy lelkes rajongóm vagy olvasom, létrehozott egy George Dragon bejegyzést, szócikket, amiben az volt található, hogy én zenész vagyok. És nemrégiben én ránéztem, hogy na mi a helyzet ezzel a szócikkel, mert évek óta ugye nem nyúltak hozzá, és ki volt jelölve törlésre, mert hogy a adminisztrátor azt mondta, hogy én nem vagyok zenész. Írtam neki a fórumon, hogy de hát itt a nagy lemezem, itt vannak a referenciáim, hogy játékzenészként dolgoztam, stb. Meggondoltam, már maradjon meg a szócikk legalább annyi, amennyi van, mert csak egy ilyen 3-4 sornyi, tehát nem egy ilyen életrajzi jellegű dolog volt. Se szó, se beszéd töröltek, pedig legalább 4 bizonyítékát küldtem, hogy én valóban zenész vagyok, és ezt be is tudtam bizonyítani. Tehát gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy annyira védekeznek ez ellen a cikkvandalizmus ellen, hogy még azt is törlik, akit nem kéne. Most itt nem arról van szó, hogy én most beleessem a késembe, hogy engem töröltek a Wikipédiáról, hát túlélem, tehát nem erről van szó. De ezt nem kellett volna törölni, ezt a szócikket, ennek ellenére szívbaj nélkül. Nem is néztek, gondolom, utána, csak azt mondom, ezt nem ismerjük, ezt a fickót töröljük. Azt szerintem meghallgatták a lemezetet, és azt mondta, ezt tényleg nem zenész is törölték. Ez is lehet. Szóval a hír az, hogy egy ilyen köztes megoldást találtak ki a Wikipédiára. Vannak ilyen félig nyitott, félig zárt cikkek, tehát a felhasználó beleírhat abba a szócikbe, de csak akkor jelenik meg, hogyha a moderátorok jóvá hagyják azt a változtatást. Na, mit szólunk ehhez? Ez hány moderátor kell, kinek van erre kapacitása, a moderátor mennyit ért hozzá, tehát itt van egy olyan, nekünk például a Galaktikában volt egyszer egy olyan problémánk, hogy amikor elindítottuk ugyebár újra, akkor volt egy Galaktika bejegyzés, és annak, aki ezt szerkesztette annak idején, annak meg volt győződve róla, hogy mi a Galaktikával csak valami bűnös visszaélést akarunk elkövetni, és ezen akarjuk megszedni magunkat, hogy megszentségtelenítjük az ős Galaktikát. És hát az ezt úgy ugyebár visszaértük, hogy hát ez egy egyszerű íze, hogy újraírtuk az anyagban, mi is beleszerkesztettünk, hogy hát mi céljaink, mi csodák. És ezek után 3 nappal később visszaírta az eredetire. Úgyhogy így folyt egy darabig egy labdázás így az ügyben, úgyhogy... Nem tudom, hogy nektek mi a tapasztalatotok, én azért nagyon sok információt találok a Wikipédián, tehát hogyha jól belegondolunk, akkor mégis elég sok használható információ van, tehát szerintem nagy kár lenne, hogyha ennek a fejlődése belassulna, leállna. Szerintem már azért a Wikipédia, hogyha globálisan nézzük az összes nyelven, hát akár az angolt is, már elért egy olyan nehézségi fokot, egy olyan lendületi pályán van, hogy innentől a leépülés, hogyha erre számítunk, szerintem nagyon-nagyon hosszú idő lehet, mert valóban rengeteg minden megtalálható, és ez a fajta félig moderálom, félig nem moderálom megoldás szerintem a Wikipédiát folyamatosan érő támadások, amelyeknek egy része igenis jogos, egy része pedig igenis nem jogos, támadások vitorlájából akarja a szelet kifogni egész egyszerűen, szerintem egy ilyen látszat dolog. a Wikipédiával továbbra is nekem tudományos emberként két problémám van. Az egyik az, hogy soha senki és semmi nem tudja garantálni, hogy holnap is ugyanaz lesz az a szócikk, ami a hivatkozás pillanatában volt. Márpedig, ha ez így van, akkor tudományos forrásként semmiképpen nem használható. A másik pedig... És most nem az új dolgokra, vagy a fejleményekre gondolsz? Hanem ami van. Igen, ami általában benne van. És a másik pedig, ami az új dolgokra vonatkozik, hogy a Wikipédiával a legnagyobb bajom nem az, ami benne van, hanem az, ami nincsen benne. Tehát ez a fajta félig moderálom, félig nem moderálom, nem fog hozni egy átgondolt, tudatos szerkesztői átlátást és tervezést, meg stratégiát, hanem belekerülnek dolgok, de mivel rengeteg ember foglalkozik vele, iszonyú sok bárki tulajdonképpen, még ezután is, ezért a nagy számok törvény alapján hozza a lendület, és tényleg nagyon sok minden megtalálható benne. Azért ez egy elég fontos észrevétel szerintem, hogy ez nem csak a Wikipédiával van úgy, hogy eltűnnek róla az információk, hanem komoly szakcikkek is el tudnak tűnni, pontosan azért, mert mondjuk az, nem tudom, az egyetem vagy bárki megváltoztatja a fődoményt, és ettől aztán olyan hivatkozások, amik egyébként fontosak és pontosak voltak, és különböző híres írásoknak mondjuk a PDF formátumban letölthető változata volt elérhető, ezek eltűnnek. Így van, ez abszolút így van. Ez messze menőkig így van. A tudományosságnak ez egy nagy problémája. Lehet, ez vannak ilyen fából vaskarik a megoldások, hogy oda kell írni most már az internetes hivatkozások, hogy letöltés időpontja ez meg az. Igen, tehát hogy ettől mi változik, azt nem tudom. Lényegében semmi nem változik. A forrás vagy megvan, vagy nincs meg, de hát az internet már csak ilyen. Szóval ami nekem meglepő volt, hogy ennyire lassan jönnek ezek a változtatások a Wikipédia szerkesztési szabályaival kapcsolatban. Talán legutóbb egy éve, vagy már lehet másfél éve, és hogy mikor beszéltünk erről utoljára, és most történt meg ez a fejlemény. Pedig hát ugye tényleg egy nagy bázisról van szó, de minden esetre odafigyelünk aztán, hogyha újabb változás van a Wikipédiával kapcsolatban, akkor erről beszélni fogunk. Gyors beszámoló az elején az E3 kiállításról és más hírsziporkákról Dragon Györgytől. A videójáték világ mozgásba lendült. Dudás Ágnes ezúttal egy aktfotó történetéről mesél, és kiderül, hogy hogy lett pénzbüntetés az eset vége. A fénymásoló merev lemezes emlékezete, avagy nagy testvér a gépben Kovács Tücsi Mihálytól. A fénymásolat bitenként tovább él. Mindent egybevetve dolgozik az egybegép, a netnyelvész felfigyelt a kifejezésre. Utána Borek András a tippet a széljegyezéshez és irodalomjegyzék készítéshez. Végül Spányik Balázs reagál a hallgatónk levelére, és tovább halad a Lifehacker svájci bicska listáján. Hippolit rendet vág a merebb lemezünkön. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Egy kivételével teljes az asztaltársaság. Kezdjük a hölgyel, Dudás Ágnes digitális jogászunk. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forrású rendszerek szakértője, apostola. Jó estét! Spányik Csetmen Balázs, a PCT Provat vezetője. Szép jó estét kívánok! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, paplecsek! És Szilágyi Árpád, a műsor házi és rendszergazdája. Jó estét kíván, illetve azoknak, akik reggel hallgatják, jó reggelt, meg jó napot, akik napközben. Ajánlom a hallgatók figyelmébe a Netidők weboldalát, www.netidők.hu. Immáron egy évtizeddel ezelőtt jártunk Los Angelesben Dragon Györggyel az E3 kiállításon, de ezek szerint még mindig létezik ez a kiállítás. Boldog békeidők voltak azok, Árpi, emlékszel, amikor még a Hollywood bulváron nézegettük a csillagokat, meg beleléptünk Gary Cooper lábnyomába. Háromdimenziós Terminátor mozi. Szép volt, igaz se volt. Igen. Visszajövőbe kocsi. Az visszajövőbe, igen, DeLorean, fantasztikus volt. Most is fantasztikus volt az E3. Nagyon érdekes pályafutást futott be ez az E3 kiállítás, ugyanis amikor mi kint voltunk, akkor az első virágzását élte. Emlékszel, hogy mekkora a Balázs is jár kint, Spányik Balázs ezen a kiállításon, mekkora hatalmas nagy felhajtás volt, fantasztikus nagy területen, iszonyú nagy show, rengeteg kiállító, fantasztikus nők, fantasztikus bábuk, fantasztikus játékok, minden. Elkezdett ez a dolog csökkenni az évek során, és meg is szűnt úgy 2-3 évvel ezelőtt. És aztán hirtelen mindenkinek úgy egy évig nem volt, és eszébe jutott mindenkinek, hogy úristen, hát nincs E3, most mi lesz? Úgy hirtelen megállt mindenkiben az ütő, hogy hol fogjuk bejelenteni a játékainkat, hol fogjuk bejelenteni a fejlesztéseinket. Hát ilyen mindenféle európai, meg ilyen japán játéksók van. Hát kit érdekel egy tókiói, vagy az úgyis csak a japánokat érdekel. Pedig a játékvilág az nem szűnt meg, nem állt meg, rengeteg játék megjelent akkor is, tehát miért állt meg az E3? Ezt úgy képzeljük el, mint hogy hiába játszanak ma futballt mindenütt, ugye mozzalik a futballvilágbajnokság, azért a futball igazi szentélye a Maracana stadion, ami Brazíliában van, meg a Londonban található Wembley. Hiába építenek bármilyen szuperstadiont bárhol a világon, akkor is a Maracana és a Wembley lesz az igazi temploma a futballnak. Ugyanígy van a videójátékokkal. Akármit kitalálhatnak, rendezhetik Szöulban, rendezhetik Tokióban, teljesen mindegy. Az E3 az a rendezvény nagy A-val. És ezt ebben az évben újra sikerült is bebizonyítani, mert a régi fényében tündököl újra a rendezvény. Az összes nagy kiállító jelen volt, mindenki mostanra időzítette a nagy-nagy bejelentéseit, a nagy-nagy mi mikor jelenik meg, mi mennyibe fog kerülni, mit dobunk piacra. És ugyanott Los Angeles? Ugyanott Los Angelesben, a Staples Center mellett a kiállító területen. Ez azért fontos, mert ugye a Staples Centerben éppen a felvétel időpontjában fogják majd játszani az NBA nagy döntőjét, így tehát a kettő dolog így eléggé vegyül egymással, így elég nagy móka szokott az utcán lenni, amikor a Lakers és a Celtics rajongók vegyülnek az E3 látogatókkal, tehát azért olyankor van élet ott Los Angelesben eléggé. És ugyanúgy az előző napokban a nagy cégek külön területeken, külön színházakban jelentették be a saját termékeiket, tehát mondjuk az egész E3 gyakorlatilag az Xbox 360-nak a bemutatójával indult, amit egy Los Angeles-i színházban tartottak, és még mielőtt hivatalosan megkezdődött volna a show, azelőtt már azért lezajlott például, és elkezdődött a Nintendónak a sajtótájékoztatója, illetve például a Ubisoft, amelyik egy nagy szoftverkiadó cég. Tehát az igazán nagy cégek azok ugyan ott vannak a standjukkal a kiállításon, de már előző nap, vagy előző reggel ők azért már megtették a saját bejelentésüket a saját színháztermükben a saját közönségüknek. Egyébként még egy pillanatra visszatérve a 10 évvel ezelőtti E3-ra, akkor volt szó, én emlékszem rá pontosan, hogy nagy erővel nyomul rövidesen a konzolos világ, és pillanatokon belül lenyomja majd a PC-s játékok világát. Hát ez azért gyakorlatilag sikerült is az évek során, bár a PC-sek hivatkoznak a Steamre, meg hivatkoznak mindenre, amire csak tudnak, hogy PC-re könnyebb fejleszteni, könnyebb kiadni, ami valamilyen szinten igaz is, de gyakorlatilag a konzolok teljesen más szintű penetrációt értek el, itt most direkt idézőjelbe teszem ezt a dolgot, hiszen ha abba gondolunk bele, hogy itt van például a Nintendo-nak a Wii konzolja, amiből olyan 60-70 millió darabot adtak már el a világban, ami gyakorlatilag egy ilyen parti kellék, tehát amivel olyan játékokat lehet játszani, amikkel összejövünk egy-két sör mellett, és akkor ott jópofán tekkézünk, meg íjászkodunk, meg mit tudom én, akkor azért nagyon sokat változott a világ. Mert ma már nem csak arról szól egy videójáték, hogy leülünk és lövünk és megöljük az ellenséget, hanem azért van alternatíva. És ez az év bizonyította be ezt kellőképpen, hiszen a másik két nagy cég is, a Sony és a Microsoft is felébredt, és a saját mozgás kontrollerét már ugyan bejelentették régebben, de hivatalosan most jelent meg ezen az E3-on, és most mutatták be azokat az alkalmazásokat, amelyek ezekhez kapcsolódnak, és nagyon érdekes volt látni például a Kinect-nek elnevezett, régen Natalnak hívtuk, itt többször említettük a műsorban, igen, ennek az lett a hivatalos neve, hogy Kinect. Nagyon érdekes, mert úgy ejtik, mintha Connect lenne. Tehát biztos nem véletlen, hogy ez volt a névválasztás. Ez egy olyan eszköz, ami egy ilyen kamera, meg egy ilyen mozgásérzékelő cucc, meg egy mikrofon, amit a tévé tetejére kell rakni, ilyen kis lába van, és gyakorlatilag semmilyen segédeszközt nem kell hozzá használni. Tehát mit tudom én, ha pingpongozunk, akkor úgy kell csinálni a levegőben, mintha megütnénk a labdát, ha táncolunk, akkor mutatni kell. Én próbálom itt a mikrofonnak, de nem látszik sajnos. De mi nagyon jól szórakozunk. Nem is ez az igazán poén benne, mert hát ideig a Nintendo-s játékok tudták ugyanezt, bár ott kézbe kellett fogni a kontrollert, de gyakorlatilag ugyanúgy ezeket a táncjátékokat, meg ezeket a sportjátékokat már Nintendón is játszhattuk, ha nem is pont ugyanazokat, de hasonlóakat. Én nagyon jó pofa dolgot mutattak viszont, ami nekem nagyon tetszett, hogy a otthoni média lejátszó funkcióját használták ki ennek az Xbox konzolnak, és a demonstrátor egyébként nagyon érdekes, mert nem tudom, emlékeztek rá, amikor a Natalnak volt ez a színes bőrű botránya, hogy nem ismerte fel a színes bőrű. Bizony. csak színes bőrűek demonstráltak szinte végig a Kinectel. Hát szinte egész este. Fehér háttér előtt. Igen. És bejött a színes bőrű fiatalember, és ő elmagyarázta, hogy a legérdekesebb funkciója, hogyha ezt szórakoztató centrumként akarjuk használni, és azt mondja, Xbox, play music. Az Xbox elkezdte a zenét lejátszani. Szájleolvasással ment? Hogy ne, felismeri a beszédet. Ilyet már 3 éve bemutattunk itt a műsorba. Még demóztuk is. Így van, tehát a PC-s, vannak olyan PC-s technológiák, amik tudják ugyanezt, de hát eddig ugye a nappaliban ez nem nagyon akart elterjedni. És gyakorlatilag most ők azt találták ki, hogy ez nem elég, hogy egy játék eszköz lesz, amivel mi otthon partizni tudunk, meg táncolni, meg DJ-zni, meg mindenfélét, meg léggitározni, meg légdobolni, hanem ez egy otthoni szórakoztató centrum, amivel csak megmondjuk, hogy melyik filmet játssz le, vagy melyik zenét játssz le, vagy melyik rádióra kapcsolódjon, és attól kezdve nekünk semmi dolgunk nincs, mint a Star Trek filmekben, amikor azt mondják, hogy komputer, forduljon 3 fokkal jobbra, gyakorlatilag itt is körülbelül ennyi a teendő. Mit lehet tudni arról, ami a Natálnak annak egy a legmegdöbbentőbb demója volt szerintem, amikor ilyen arcról fölismerte, hogy szomorú az ember, meg intelligensen válaszolt, meg megkérdezte, hogy miért vagy szomorú, hang alapján is tudott ilyeneket fölismerni. Ennyit, ilyet most nem demonstráltak, most sokkal egyszerűbb felhasználásokat próbáltak a hétköznapi praktikus használatra. Tehát mondom pont azt, hogy meg tudom én fel tudja mérni, milyen testalkatú vagy, és azt mondja a program, hogy neked fogynod kéne, vagy híznod kéne, vagy stb. Tehát ilyen jellegű dolgokat azért tud ez a cucc, de gyakorlatilag ha rossz akaratú szeretnék lenni, akkor azért nagyon sokat késett ott ez a dolog. Tehát amikor voltak ezek a táncolós feladatok, hogy emelte fölfelé a kezét a demonstrátor, a képernyőn meg még csak, mint tudom én, 1 másodperccel később történt meg ugyanez. Ez még lassú a konzol. Még valószínű, hogy nem érett arra teljesen, hogy piacra kerüljön, de hát van még ideje, még nem jelenik meg, majd csak azt hiszem novemberben. Amikor beszéltünk legutoljára erről a mi is volt, Project Natal volt még a neve, akkor azért már lehetett tudni bizonyos specifikációkat, hogy a kamera felbontásáról, stb. Tehát a kamera felbontásából egyszerűen nem jön ki az, hogy például arcról mimikai mozgásokat ismerjen föl. Ha csak nem, valaki behajol így neki nagyon közelről, de az is necces. Tehát, hogyha valaki azt a kamera felbontás nevel az a gép rendelkezik, azt összeteszi azzal, a kettő együtt lehetetlen, valószínű, hogy Nobel-díjra pályázhatnának, hogyha egy olyan eljárást fejlesztettek volna, egy matematikai eljárást tudja, mivel ezt megvalósítható. Még gyorsan 2 mondat a többiekről. Ugye a nagy konkurens a Sony a Move nevű ilyen szintén mozgáskontrollerét dobta most piacra, amely hasonló készülék, mint a Wii-n volt ez a Wiimote, csak van egy ilyen gömbica végén, ami változtatja a színét. Mutattak egy nagyon jó pofa felhasználást egy ilyen fantasy játékban, össze kellett keverni egy varázsitalt, és azt így fel kellett rázni ezzel a cuccal, és akkor lehetett meginni, amikor kék lett, és ugye a végén a gömbic kékké változott, és akkor lehetett meginni. Gyakorlatilag ez volt a legjobb pofában, amit tudtak mutatni, mert hát a többi dolog az ugyanaz volt. Ugyanolyan sportjátékok, táncjátékok, ugyanaz. A harmadik pedig a Nintendo bejelentette ezt a 3DS nevű készüléket, ami szemüveg nélküli 3D-t kínál. A dologban az volt az egyedüli trükk, és mindenki azt várta, hogy majd ezt valamilyen módon demonstrálják, de hát hogy lehet, mivel minden közvetítés 2D volt, ami a helyszínről érkezett, hát 2D képen nem tudtak 3D képet mutatni. Így egyelőre mindenki csak spekulál, ugyanis a helyszínen is csak úgy tudták bemutatni a készüléket, hogy valami 5-600 ember volt a színházban, 5-600 modell kislány bejött, mindenkinek az övére volt tűzve egy ilyen készülék, és ott személyesen mindenki megnézhette, hogy ez 3D-s. Hát majd meglátjuk, ha lesz majd ilyen készülék nálam, el fogom hozni, és akkor majd beszélünk róla. Minden esetre ez volt a 3 legfontosabb bejelentés. A kiállításon tehát minden arról szól, hogy mozogjunk, táncoljunk, bulizzunk együtt, minimum 4-en, vagy minél többen, és hát fogyjunk, ugye? Egy olyan történetet hozott nekünk Dudás Ágnes, amire itt az asztal körül minden férfi ember oda fog figyelni, mert egy aktfotó van a történet középpontjában. Na de nem is akár milyen aktfotó, meg nem is akár kiről készült. Tehát van egy Sonja Kraus nevű hölgy, aki egy német tévében mondó nő, és egyébként modell. Csinos korábban ezek top modell volt. Igen, nagyon csinos, egy szőke hosszú hajú, igazán nagyon dögös hölgyről van szó, és róla én is utána néztem a Wikipédián, hogy milyen fontosakat lehet tudni, és volt pár érdekes információ. Az egyik például az volt, hogy a műsorokat szereti mezítláb vezetni. A másik pedig az, hogy ilyen szép szőke haja van, és azért vissza is szokott élni azzal, hogy ilyen szőkének és butának tartják, de egyébként egy rendkívül intelligens hölgyről van szó, aki kifejezetten előnyt kovácsol abból, hogy mik a feltételezések róla úgy egyébként. Na de hát a mezítlábasság még nem jelent mezítelenséget. Így van, és aztán volt még egy ilyen mondás róla, hogy ugye ő nem volt hajlandó semmilyen nagyobb férfi magazin felkérésére sem vetkőzni. Pedig próbálkoztak? Hogyne próbálkoztak volna, hát ez egy népszerű személy, és ráadásul elég csinos is, úgyhogy abszolút adottak voltak a feltételek ahhoz, hogy megkeressék őt, de hát nem vállalta ezeket el, és mégis egyszer csak elkezdtek az interneten keringeni olyan fotók, amiken nyilvánvalóan az ő arca volt, és nyilvánvalóan egy fotót ábrázolt egyébként ez a kép, de hát ugye az volt a probléma, hogy nem ő volt rajta, hanem ez egy fotómontásnak az eredménye volt, amit elég jól montázsoltak ugyan, de hát mégsem ő volt rajta, és ezt pénzért lehetett volna egyébként megvenni, illetve hát több helyre ki is került az interneten, mint hogy ezek a képek ki szoktak kerülni, és ebből elég nagy probléma lett. Először felszólította, vagy felszólítatta azokat, akik ezt forgalmazták, hogy ezzel hagyjanak fel, de hát amikor nem hatott ez a felkérés, akkor komolyra fordult az ügy, és akkor elmentek a bíróságra, és aztán az lett végül is a döntés, hogy 10 000 euróra büntették meg azt, tehát 10 000 euró kártérítést kellett fizetni a hölgynek ezért a felhasználásért. De a forgalmazónak kell? Hát azoknak, fizetni? Akik benne voltak. Hát most nem tudom pontosan, hogy hány alperes volt, illetve hogy igazándiból megtalálták azt, aki a montást készítette, vagy valaki más volt az, aki, tehát hogy ez egy bonyolultabb rész, és ez az ítéletből ki is van takarva sajnos, de De itt mivel van a probléma? Azzal, hogy pénzért akarták adni ezt a képet, vagy a montázzal? Azzal van a probléma, hogy ugye róla megjelent olyan kép, amin úgy tűnik, mintha ő aktképen szerepelne, és ez nyilvánvalóan az ő személyiségi jogait sérti, mivel hogy ő egyébként kifejezetten hangsúlyozza, hogy ő, meg egyébként is, tehát hogy az, hogy valakiről meztelen fényképek jelennek meg, az nem egy annyira, hogy is mondjam, barátságos dolog, főleg, hogyha az ő engedélye nélkül jelennek ezek meg, és korábban volt, mert főleg úgy, hogy nem is készítettek róla mesztelen fényképeket, tehát talán ez a legnagyobb gond, nem? Igen, ezt akartam mondani, hogy volt már korábban más precedens is, amikor ilyen parti meg egyéb képek jelentek meg, és ugye azok is olyan fotók, amikkel mondjuk hiányos öltözékben szerepelnek például hölgyek, és ezzel is volt egy probléma. De hogy... hát azon ott volt ténylegesen, nem? Igen, azon is ott volt, de már az is problémás volt. Természetesen, de csak azt mondom, hogy ez talán az én egyszerű igazságérzetemet iszonyatosan bosszantja meg, bántja, hogy aki nem is fényképeztek le, sosem mesztelenül, tiltakozott is ellene, soha nem járult hozzá, és hogy mégis csináltak róla a háttérben, egy sufniban egy ilyen összeeszkábált képet, ami... Hadd legyek már egy kicsit az ördög ügyvédje, mert hogy itt egy bemondó nőről van szó, aki kicsit valamennyire mégis közszereplő, hát hiszen ott van a tévéképernyőjén. És egy közszereplőnek ezt most már tudjuk, hogy sokkal többet el kell viselnie, akár lehet ilyen vicces, karikatúraszerű képeket is készíteni. Hát egyrészt ez nem karikatúraszerű kép volt, tehát nem rajzolták hozzá az alakot, hanem oda montázsolták az alakot, tehát úgy nézett ki, mintha tényleg ő lenne aktképe. A másik pedig az, hogy azért ennyit nem kell elviselnie még egy közszereplőnek sem, tehát nyilvánvalóan ennek is megvannak a maga határai, még ha tágabbak is. Én azt mondom, hogy ez egyszerűen egy vizuális hazugság. Tehát ugyanaz, mint szóba, csak képpel előállítva. Gyakorlatilag egy hitelrontás. Nem igaz, ilyen nem történt. Ez ugyanaz, mint hogyha leírott, hogy mit tudom én, valaki valamit csinált X helyen, de egy nem volt ott, nem csinálta, ugyanez csak képpel elmondva. Ez körülbelül egy olyan, hogyha egy férfi embert nézzük, hogyha bármelyikünkről itt egy olyan mesztelen fotó jelenne meg az interneten, ahol mondjuk az van, hogy a természetes férfiassága megfelel egy 3 éves kisgyerekének, ez minket legalább olyan mélyen sértene, mint őt, hogy egyáltalán mesztelenül. Tehát valóban a legalapvetőbb jogait és mindent sértettek ezzel szerintem. Na, szóval a történet lényege az, hogy ugye akik ezt elkövették, ezt a fotómontázsolást, azok végül elnyerték méltó büntetésüket, és az érdekessége... Pénzbüntetést kaptak, ugye? Igen, kártérítést kellett fizetniük, igen. 10 000 eurónyit, úgyhogy ez egy elég masszív kártérítés. És ami még érdekes ezen kívül, hogy nyilván ennek egyébként a magyar jogrendszerben is helye volna, mert hogy mi is ismerjük ezt a nem vagyoni kártérítést, tehát amikor a személyiségi jog megsértése miatt ítélkezik ilyen kártérítési díjat a bíróság. Azt más kérdés, hogy nálunk mennyit lehetne és miért kapni, de minden esetre ez az eset így szólt. sok mindenben kerestük már a nagy testvért, a Big Brother-t, de hogy egy fénymásolóban is meg lehet találni, hát ezt nem gondoltam. Kovács Tücsi Mihály már pedig ezzel kapcsolatban talált mindenféle információkat, hogy olyasmi, mint Kempelen farkassanggép, hogy benne ül a nagy testvér a fénymásolóban. Igen, ezen én is magam is meglepődtem, mint kiderült, a komolyabb irodai fénymásolókban, illetve komolyabb hálózati nyomtatókban, hogy a forgalmat le tudják kezelni, merev lemezek találhatók. Ez a technológiailag teljesen indokolt, csak éppen a felhasználók 90%-a nem tud róla. Mi a forgalmat lekezelni, ez az, hogy mondjuk 10 is küldenek egyszerre dokumentumot, és az ott szépen sorba áll. Igen, meg ugyebár vannak azok, amik egyúttal már működhetnek, például szerverként is, tehát e-mailként tovább lehet küldeni nekik, postafiókokat lehet benne létrehozni, de hogyha csak azt mondom, hogy ki akar valaki nyomtatni egy 400 oldalas PDF dokumentumot, annak több gigabájtra rúghat a nyomtatási képe, amit bittérképesen felbont. Tehát, hogy direkt megkérdeztem erről egy fénymásolóval foglalkozó illetőt, azt mondta, hogy kb. 250 kilobájt egy olyan képnek a mérete, amit a gép ki tud nyomtatni. Na most ez azt jelenti, hogy... Hogy? Egy tehát, oldal? Igen, tehát amikor lebontja a saját bitképes saját nyelvére, az egy 250 kilobájtos körülbelül információ mennyiség. Tehát egyetlen A4-es oldal. Hiába szöveg, az már egy képpé válik a nyomtatóban. Igen, és ez ugyebár ez kerül fel erre a bizonyos fényhengerre, és innen kerül át papírra. Na most, hogyha ilyen sok nagy mennyiségű nyomtatni való van, ugyebár ez a gép saját memóriája nem elég, ezért dolgozik merev lemezre. Amiért az egész botrány kitört, az egy amerikai televízió bemutatott egy dokumentumfilmet, hogy a csatorna munkatársai bementek egy olyan second hand üzletbe, ahol használt irodai fénymásolókat forgalmaztak, és hát ez nem egy magyar szintű lerakat volt, mert hogy ott több mint 6000 készülék volt, és véletlenszerűen kiválasztottak 4 darab készüléket, amiből elvittek szakemberhez, aki igen, kiszedte belőle a merevlemezeket, és az internetről 10 perc alatt le lehet szedni egy olyan ingyenes programot, amivel a merevlemezekről ezek a bizonyos képállományok letölthetők. És pillanatok alatt dőltek le az oldalak erről, ezekről a merevlemezekről. Az egyik... Szerződés minták, gondolom. Igen, FBI anyagai. Nem, a legcifrább az volt, hogy az egyik gépről kiderült, hogy egy rendőrségi fénymásoló, ahol a erkölcsrendészeti iratok között voltak benne nyomatok. Tehát most van egy kicsi fenntartásom, tehát hogy pont egy ilyen gépet fogtak ki a 6000-ből. Lehet ennyi mázliuk, de... Mert az úgy volt, hogy ott volt a 6000, és véletlenszerűen kiválasztották azt a négyet, ami piros pöttye meg volt jelölve. Igen, tehát ez... Vagy rá volt az oldalára nyomtató, hogy akármelyik police department. Igen. Erre van egy valós életből vett példám is, Afganisztánban is csak olyan használt notebookot lehet venni, amit véletlenül az amerikai hadseregtől loptak. Tehát ez is pontosan ebbe a vonulatba illik. Igen, tehát ez a része kétséges, viszont ettől függetlenül maga a tény megvan, ugyanis a fénymásolókban nincsen a szerviz menüjükben egy olyan lehetőség, hogy én letöröljem a merevlemezt. Sőt, a legtöbb olyan cég, amelyik ilyen nyomtatót, illetve fénymásolót kínál, külön pénzes opcióként kínálja annak a lehetőség, hogy ezt le lehessen törölni. Most az egyik érdekesség az, hogy ez gyakorlatilag egyrészt egy ilyen évek óta visszamaradt technológiai dolog, hogy nem törli az elkészült köztes tempállományokat. Tehát amint elkészül egy, a következő írja, és amíg van hely, folyamatosan írja, és amikor megtelt, akkor törli a régebbieket. Ez még abban az időkből maradt vissza, amikor még viszonylag kicsi helye volt az egésznek, tehát nem volt érdekes. Most már főleg amiatt csinálják ezt, hogy sok időt foglalna el, hogy ezeket törölni. Tehát ez így megmaradt. Viszont ha belegondolunk abba, hogy ha besétálunk bármilyen bankba, általában ott kapásból lefénymásolják a személyigazolványt, lakcímkártyát, olyan listákat másolnak, ami rajta van a bankszámlaszámunk, a kártyaszámunk, stb. És mint minden jó multicég, ők ezeket a nyomtatókat, fénymásolókat leasingelik. Ergo valami van, jön a cég, elviszi ezt, és itt hagy helyette egy újat. De mi van a merev lemezen lévő információkkal? Tehát itt van egy olyan biztonsági rész, hogyha én szeretnék ilyen információkra szakosodni, lehet, hogy érdemes lenne egy ilyen leasing céget nyitni. Pontosan ez merült fel most az eszemben, hogy ezt tudják ezek a leasing cégek? Biztos, hogy tudják, ugyanis ez... És kezelik ezeket az adatokat szerinted? Nem tud, épp ez az, hogy nem, soha nem nyilatkoznak erről. Tehát, hát én sem nyilatkoznék, jogász. Azért van nyilván ennek valami érdekes fekete piaca, elég sokat tudnak fizetni bizonyos állományokért. Ezek a nagy állományok, amik ki szoktak kerülni bankkártyákról, meg mindenről, azok vagy úgy kerülnek ki, hogy azt a rendszer törik fel, vagy úgy kerül ki, hogy valahogy megtalálják valahol máshol. Igen, tehát például amikor olvastam erről a hírről, volt mögött egy elég komoly vita erről, hogy mennyire igaz, mennyire nem, és akkor felvetettek ilyen lehetőséget, hogy ők konkrétan ismertek egy olyan bankot, amelyiknek a fiókja abban a városban úgy döntöttek, hogy megszüntetik, és aztán egy adminisztrációs hiba folytán nem az üzlethelyiséget adták el, hanem az üzlethelyiséget szakumpak teljes berendezéssel, fénymásolókkal, számítógépekkel, mindennel együtt. Tehát az összes információ, ami ott volt benne, az úgy ott maradt az eladáskor. Tehát, és ez csak egy egyszerű emberi hiba, amikor valaki egy X-et például nem jelölt be, vagy egy pontot kihagytak egy ilyen szerződésből. Na, azért nekem ezzel kapcsolatban vannak kétségeim. Nekem is. Tehát ez mind olyan dolog, hogy lehetett húzás, de ez nem vonja vissza, tehát ennek a dolognak akkor is az a lényeg, hogy mi átlag emberek nem tudunk erről, hogy ilyenek vannak, sőt, még azok se tudnak róla általában, akiknél a cégeknél erre van. Tehát kíváncsi lennék, hogy hány rendszergazda kapja a fejét, akinek az a feladata, hogy eladják a használt számítógépeket, 35-ször formattálja a merevlemek ezeket, vagy éppen összetörje, és akkor kiderül, hogy itt is van ilyen merevlemez, vagy éppen az van, hogy tényleg ilyen plusz opcióként drága pénzért kínálják azt ezek a cégek, hogy törlik a merevlemezeket ilyenkor. Én szerintem azért egy ilyen 100 főt minimum foglalkoztató cég, vagy attól nagyobb cég, ott azért erre figyelnek, tehát ott tényleg nem a hülye gyerekek kategóriát jó komoly döntéshozók vannak, és biztos, hogy van olyan, amelyik információbiztonsággal foglalkozik egy olyan szakember, aki azért ezeket tudja. Tehát ott biztos, hogy nem kerülnek, nem mondom, hogy biztos, hogy nem kerülnek ki, de az eseteknek a igen nagy részébe, és most nagy cégekről beszélünk, nem kerülnek ki ilyen dolgok. Hát én is ebben bízom, de azért kíváncsi lennék, hogyha tényleg fölhívnék néhány ilyen nagy céget, hogy erre van-e valami belső szabályzatuk, hogy erre hogy működik, ezzel kíváncsi lennék. A legtöbb cégnél, tehát nagy cégnél már az is, hogyha elmész a géped mellől, és ott hagysz egy darab papírt, hogy föl van írva egy telefonszáma a naptáradba, az is gyakorlatilag vétség. Mi mindent építenek mostanában egy gépbe? Erről beszélgettünk az előbb is, de folytatjuk az infószótárban, bár nem a gép felépítésével, hanem magával a kifejezéssel foglalkozik Bódi Zoltán. Sőt, mi minősül manapság egyáltalán számítógépnek, tehát a gépnek. Nézegettem a napokban az interneten mindenféle gépleírást, csak kíváncsiskodtam, és megdöbbentem azon, hogy tényleg egyre több az olyan számítógép, amelyik a mi hagyományos fogalmaink szerint, a mi alatt az asztaltársaságot értem, tehát régi ilyen nagy házakban lévő számítógépeken szocializálódtunk. Bézs színű doboz. Igen, a bézs színű doboz, ugye, igen, elefántcsont színű doboz. Egyszerűen nem felelne meg a fogalmainknak. Tudniillik, mit lát az egyszerű felhasználó? Lát egy monitort. Hát egy monitort én is látok, ez mindenki használ monitort, egy kijelzőt a számítógépéhez, és akkor elkezdő körülnézni, na jó, de hol van akkor a gép? És nem találjuk sehol. Van egy billentyűzet mellette, meg egy egér, és jó esetben már ezek is ilyen vezeték nélküli technológiával, akár Bluetooth-szal, tehát még drótok sincsenek, csak a monitorba jön be egy darab drót, amin kapja a tápfeszültséget, és kész. Hol a gép? Hát ugye egybe van építve a gép valamivel. Mivel? leginkább a legterjedelmesebb és a leg, hát elkerülhetetlenebb perifériával, a kijelzővel építik egybe. Tehát a kijelzőben van egy csomó eleme, tehát az alapvető hardware ott van benne. De akkor ez olyan, mint a notebook. Hát csak a... Hát, igen, igen, kvázi olyan szerintem, de nem értek én ehhez. Csak nem ilyen széthajtható. Csak nem hajtható szét, hanem egyszerűen leállítok az asztalra egy monitort, egy lábon, egy állványon, és kész, az a számítógép. Kell hozzá csatlakoztatnom az alapvető beviteli eszközöket, persze nyomtatót, meg hogyha még kiskutya farkát akarom, még akkor azt is, és gép, az akkor így van. Nincsen semmi doboz, nem kell az asztal alá elrejteni, ide-oda, hamoda rakosgatni. Szerintem a hölgyek örülnek ennek, mert nem kell vezetékezni, vagy legalábbis kevesebb. A hölgyek? Könnyebb takarítani. Ja, igen, ezért, a takarítás. Igen. Hát nem tudom, most tényleg kiszokta a számítógép mögötti vezetékeket takarítani rendszeresen. Ó, tudnék ilyen, mondani példákat. Ilyen nem. Szerintem ez életidegen. Ilyen, ez nem. Évente egyszer mondjuk. De hát na, a kifejezés ugye elég érdekes, mert sokkal régebbi ez a technológia, mint gondolnánk. Én most figyeltem föl rá, de természetesen tudom, hogy a Macintosh vezette be ezt a technológiát már nagyon-nagyon-nagyon régen. 1980-as évek közepén, 84-ben már voltak azok a híres Macintosok, amelyek tulajdonképpen egyben voltak a kijelzővel, egybe volt építve minden. Csak nagyon röviden zárójelbe, hogy nem tudom, hogy ez technológia-e. Lehet, hogy egyszer a technológia szóval is kéne foglalkozni. Tehát ez egy ilyen felépítmény. Design. Valószínűleg inkább ez a pontosabb kifejezésre, és ráadásul számomra még ez fölidéz egy másik, most helyesen használom, technológiát is, a terminálok technológiáját, ami a régi-régi tudományos fantasztikus filmekben, még nagyon régi felvételeken lehet látni, hogy itt is egy monitorral egybeépített billentyűzet, beviteli eszközöket használtak a programozók, meg hát az űrhajósok, de itt ezek nem különálló számítógépek voltak, hanem egy gépnek a termináljai, de nem kell ebbe belebonyolódni, szóval maga a design, az ötlet, az tehát már nagyon régi, sok-sok évtizeddel ezelőtti, de erre van kifejezés is. Nem mindig volt erre gondolom kifejezés, az angolban az all-in-one használatos mostanában, tehát ugye mindent egybe. Egyébként a magyar szaksajtóban a mostani all-in-one gépekre, nem csak a Macintosh, hanem tényleg sokan csinálnak már ilyet. NEC, Acer, az IBM, pontosabban a Lenovo-nak is a legújabb gépei között vannak ilyenek, tehát nem ritkaság ez. Tehát a magyar szaksajtó ezt tükörfordításban is használja, úgy, ahogy az előbb mondta, tehát minden egyben. Számomra ez minden egy... bele. Hát a mindent bele az ugye, hát számunkra néhányan gondolom menzán nevelkedtünk, úgyhogy ez a mindent bele, az a sportleves, de hát ezt nem nagyon használják a konnotáció miatt, a hozzá kapcsolódó jelentés miatt, ez egy kicsit komolytalanná teszi a dolgot, de ez a minden egyben, ez olyan túlzottan erőltetett, tehát ez a kötőjellel leírva nem rugalmas a kifejezés, nem hangzik jól, viszont most találtam egy nagyon érdekes szót erre, egy jelentéssűrítő összetételt, egybegép. Ez olyan, mint az egybe fasírt. Tehát egybegép, egybe van téve a gép. Mivel? Hát az, aki nem ismeri magát ott ezt a dizájnt, annak nem esik le a tantusz, hogy most mivel van a gép egybeépítve, de ha megnézi egyszer, és a boltban rádöbben arra, hogy itt voltak éppen nincs is gépház, hanem van egy kijelző, és kész, akkor rájön, hogy valóban tényleg ez egy egybegép. Tulajdonképpen a televízió is egy ilyen egybegép, ami gyakorlatilag egy monitor és egy tévétunernek az egybeépítése. Hát igen, úgyhogy, de mostanában már van számítógépekben is, a hétköznapi emberek számára elérhető számítógépekben. Erről egy érdekes történet jut eszembe, a legelső, a klasszikus Macintoshról, amiről beszéltél, Zoli, ami voltak éppen az első igazán elterjedt egybegép volt, ugyanis nem tudom, magatok elé tudjátok-e idézni, de ott voltak is CRT monitor, alatta a floppy nyílás, viszont a floppy nyílás mellett nem volt gomb. Tehát ez úgy volt megkonstruálva ez a készülék, hogy nem volt floppy kiadó gomb, hanem az operációs rendszerből kellett az ablakokon keresztül egy eject funkcióval kiadatni a floppyt a géppel. Ez egy nagyon jó pofa dolog volt. Egyik barátunknak Kolumbiában 80-as években már volt ilyen gépe, és dicsekedett vele, hogy jaj, de jó, de 5 percre kiment a szobából, mi levettük a ház tetejét a gépről, és volt egy rúgó, amivel lehetett a floppy kiadás erősségét állítani, és maximális erősségűre beállítottuk, visszaraktuk a ház tetejét, és rá ez bejött, azt mondta, itt van a legújabb program, flight simulator, betette, mondtuk, nem érdekel minket, pont rányomott egy eject, úgy hasba lőtte a floppy lemez, hogy én embert még szenvedni számítógép előtt azóta se láttam így. Tehát egyszerűen így kilőtte, azóta sincs ilyen Macintosh, tehát utána a következő modellekre már rárakták a floppy kiadó gombot, és mind a mai napig ez divat, de azért emlékezzünk meg erről a legelső Macintoshról, ami a divatot létrehozta, meg arról a floppy kilövő gombról, ami hiányzott ugye róla. És a gonosz kamaszokról köztük. De hogy is, mi nekünk Amigánk volt, mi azt mondtuk, hogy az a számítógép. Hát tudjátok, hogy volt ez annak idején, Atari, amíg volt a verseny, hát már nem annyira van, de valamit ki kellett találni. Egy nagyon rövid történetet hagyd mondjak el én is ugyanezzel kapcsolatban. Édesapám az Országos Tervhivatal Számítástechnikai Központjában dolgozott a 80-as években, ez ma nagyjából a pénzügyminisztériumnak valamelyik ilyen beolvat része lehet. Az a lényeg, hogy ott pontosan ilyen terminálok voltak, amikor Zoli említette az időben, tehát egy ilyen a nagy egybegép monitorokkal, billentyűzettel, és az igazi számítógép az valahol a gépteremben volt, ahol a gondos operátorok cserélgették a szallagot. És akkor képzeljük el ezt, hogy sikerült a tervhivatalnak szerezni egy Macintosh-t, egy külön szoba. És így csodájára jártak az emberek, és én konkrétan emlékszem, hogy egy nagy családi kiránduláson több ismerős családdal együtt mentünk, és a felnőttek, akik mind a tervhivatalban dolgoztak, csak erről tudtak beszélni, hogy a szemetesbe bedobjuk, és akkor kitörlődik meg ezek. Tehát amik tulajdonképpen manapság számunkra már teljesen egyértelmű dolgok, akkor a nagy számítógépesek számára, akik addig egy terminálon nézték a zöld betűket, az maga volt a csoda tényleg. Ez az Angol utcában volt? Nem, konkrétan ez már a Ronda Spenót házban volt, ami azóta már lelőtte. Volt azért magyar egybegép is egyébként. Igen, hogyha annyi amerikai, meg más külföldi mintát mondtunk, vagy példát, a TPA Quadro, amiről mi beszámoltunk ebben a műsorban, a 1980-as évek közepén, tehát nagyon-nagyon pillanatokkal a Macintosh után, az első Macintosh környékén már volt egy ugyanilyen dizájnú gép, ilyen egybegép. Persze akkor azt még nyilván nem úgy hívták, mert akkor minden gép jellemzően olyan volt. Sőt, akkor a formája miatt úgy becézték, hogy varrógép, mert egy ilyen érdekes formája volt. Futurisztikus dizájnnak tűnik most, annak idején meg lehet, hogy a varrógépet asszociálta. Én még egy példát, hogy mondjak, a magyar fejlesztőipar remeke volt az M08X nevű kiváló számítógép, ami nem csak a számítógép volt egyben, hanem maga az íróasztal is. Tehát gyakorlatilag itt ez már az annyira egybegép funkciókat ellátta, hogy kompletten bútorostul kaptad a számítógépet, de hát voltak ilyen vadhajtások, hál' Istennek nem ez terjedt el. Visszatérve még röviden a kifejezésre, ez azért beleillik egy sorba, tehát notesz gép, egybegép, ez olyasmi, egybegyúrt kifejezés. Egy kicsit azért lóg ki a sorból, mert a korábbi ilyen számítógép elnevezések jellemzően egy típust neveztek meg. Tehát ugye ezek a köztes gépek, a ultramobil eszközök, ugye UMPC, meg az Entertainment PC, meg a média lejátszó, média központok, stb. Ezek mind egy-egy fajtát, egy-egy típust neveztek meg. Az egybegép, vagy all-in-one, vagy minden egyben, az pedig csak a dizájnt mutatja, ez nem egy géptípus, ez egyszerűen asztali számítógép. Csak egy nagyon érdekes design formát neveznek meg ezzel a magyarul nagyon jó pofa, frappáns, jelentéssűrítő szerkezettel. Borek András találkozott már azzal a problémával, hogy hosszabb dolgozatot, dokumentációt ír a szövegszerkesztővel, és hát nem nagyon segítenek nekünk az irodalmi jegyzék készítésében ezek a szövegszerkesztő programok, mert eléggé nagy bosszúság keletkezik, amikor át kell írni az irodalmi jegyzéket. Hát nem csak a szövegszerkesztő programok nem segítenek, de semmi nem segít ebbe. Ugye említettük itt az előbb, hogyha az internetet használjuk forrásnak, és találunk akár egy egyetemi oldalt, ahol van valami PDF dokumentum, és hivatkozásként szeretnénk felhasználni, azt le kell menteni, le kell írni, hogy mikor mentettük le. Tehát egy iszonyú macera. Akár mit csinálunk, ez egy macera. Megtalálni a forrást, a forrásanyagokat rendszerezni, följegyezni, mit találtunk, mikor találtunk, hol találtuk, stb. Zoli szerintem órákat tudná erről beszélni, igen, ez a legutálatosabb része a dolognak. Hát a bölcsész, a mérnök, a jogász, a programoz, ez mind napi szinten találkozik ezekkel a problémákkal, ez egyértelmű. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy a karakterformázás, meg ezek a dolgok, amikre figyelni kell, hogy akkor igen, mit, milyen betűvel szedünk, mi a dölt, mi a kis kapitális STV. Hát erről én órát tartok egyébként a főiskolán, úgyhogy nem, inkább meg se szólalok, csak hogyha nagyon muszáj, jó? De szólaljál meg, mert ugye te hivatásszerűen foglalkozol ezzel a részével dolognak, és ez egy irgalmatlan macera tud lenni. Az a vicces a dologban, az én tapasztalatom szerint, hogy van néhány szabály, jó néhány szabály, amit ha az ember megtanul, akkor utána olyan automatizmusként megy, de ez bizony kézi munka. Aprólékos kézi munka, hogy hova teszek pontot, hova teszek vesszőt, de még talán ez a kisebbik dolog, az igazán a lényeg, amit András mondasz, igen, a rendszerezése a forrásoknak, hogy miközben írom a tanulmányt, írom a dolgozatot, vagy a dokumentációt, vagy a jogszabályszöveget, amelyben hivatkozni kell külső forrásokra, akkor a szöveg írása közben hol jelölöm meg, és milyen formában jelölöm meg a hivatkozott forrást, úgy, hogy miután már kész az egész dokumentum, akár több száz oldalas, utólag kell a irodalomjegyzéket összeállítani, és hogy azokból a belső hivatkozásokból a szövegben vissza tudjam fejteni az eredeti forrásokat. Hát erre ugye nekem kialakult már a saját gyakorlatom. Aki nagy ipari méretekben űzi ezt a foglalkozást, ki kell, hogy alakuljon a saját gyakorlata, de bizony ez egy nagyon, nagyon komoly feladat, és a hallgatók itt szoktak hibába esni, amikor írnak valamilyen dolgozatot, és mondanak, hol vannak a hivatkozások? Azt mondja, hogy hát azt majd utólag beleírom. Na mondom, hát erre én nagyon kíváncsi leszek, hogy utólag hogy írja bele. Lehetetlen. Tehát ilyen agy nincsen. Ehhez kell a segédeszköz. A másik fontos dolog ugye az, ami a szerzőjogi oldal, hogy egyébként meg a hivatkozást megjelölni muszáj. Tehát hát az idézés szabályának akkor teszek eleget, hogyha pontosan megjelenem, hogy mi mettől meddig, és honnan van idézve. Hogyne, természetes, ez a kiinduló pont, különben plágium, lopás, rögtön egyes. Szóval van segédeszköz? Van segédeszköz és gyógyír. Egy nagyon jó kiegészítő mind a Firefoxhoz, mind a szövegszerkesztőkhöz, akár az OpenOffice-hoz, akár a Microsoft Office-hoz is létezik ez a kiegészítés. Úgy hívják ezt, hogy Zotero, úgy kell kiejteni, Zotero, úgy írják le ezt a kiegészítést, és segít nekünk ugye egyrészt a forrás gyűjtésnél, amikor találunk egy forrást, és azt mondjuk, hogy ez forrás, akkor megnyomjuk a gombot, hogy forrás. És fölugrik nekünk egy ilyen kis ablak, ahol már elláthatjuk címkéket, tehát nagyon gyorsan még egyelőre csak előrendszerezzük ezeket a dolgokat, és előre elhelyezi nekünk ugye a címkékkel bizonyos helyeken. Később ezeket a forrásokat elő tudjuk venni, ha könyvet találtunk, mint forrást, akkor ő kiszedi a könyvnek az összes adatát, ugye az ISBN kódot, szerzőt, tehát minden információt följegyzetel újságcikknél, és hogyha újságcikket találtunk az interneten, azt is olyan formában és úgy tárolja el nekünk, ahogy az kell, publikációk hivatkozásait, ez minden adatot erre a gombnyomásra ez megjegyez. Na hát én erre kíváncsi lennék a gyakorlatban, a működés közben, mert tudományterületeken és szakmaterületeken egyszerűen van, ahol szabvány, valahol nagyon kemény, akár írott szabályzat is van arra, hogy halálpontosan milyen könyvészeti adatoknak kell szerepelni. Honnan tudja az Zotero azt, hogy a magyar nyelvtudományban a magyar nyelvőr publikáció hivatkozási formája az milyen? Hát onnan, hogy vannak olyan emberek, akik elkészítették például magyar nyelvi dolgot is, igen, és magyar nyelvű leírása is van neki, hogy hogyan kell használni. Azt hiszem, hogy 1000 fölötti az a formátum, amit ő ismer, amikor hivatkozni kell. Tehát bőven 1000 fölött, és ebbe azért minden mindenféle ismertebb, meg nem annyira ismert is benne van. Meg gondolom, hogyha ne adj Isten annak a forrásnak a saját magát definiáló adatai hiányosak, akkor is hasznos ez az eszköz, mert legalább megvan az a rész, amit ott össze kellene vadászni, meg összemásolni, és legfeljebb kézzel beírom azt a hiányzó adatot. Annyi például, hogyha weboldalról akarunk hivatkozni, akkor a weboldalról készít arról egy mentést, egy fölstemplizi mindenféle, ekkor találtuk, ez volt rajta, és elrakja nekünk, utána ez offline, tehát amikor már nem az internetet böngészünk, akkor is rendelkezésünkre, ha valami PDF dokumentum van, akkor azt is lementi. De még csak az anyaggyűjtésnél vagyunk. A rendszerezés az, hát ugye profiktól szép, vagy érdemes tanulni. Egy ilyen iTunes-szerű felületen van lehetőség, hogy címkézzük, és nagyon könnyen mozgassuk, rendszerezzük az összegyűjtött anyagokat, ami megint csak egy könnyebbség, és amikor magát a dokumentumot hozzuk létre, akkor ilyen fogd és vidd technikával azt mondjuk, hogy csak így bedobom, hogy akkor ide most ez a hivatkozás megy, és ezek a különböző beépülő kis pluginok, ezek elintézik, hogy az előre beállított hivatkozás formátumba kerül bele. Tehát nem kell nekem semmit kérdés, hogy megfogom, így beledobom a dokumentumba, és ő tudja pontosan, hogy az hogyan kell elkészíteni. Nagyon jó hangzik ez, csak egy gondom van, hogy annyira eltér a tradicionális dolgozatírási, tanulmányírási módszertantól és metódustól, hogy én nem tartom magam egy begyepesedett embernek, koromnál, meg gondolkodásomnál fogva sem, de most nem tudom elképzelni, hogy én erre valaha is át tudnék állni. Annyira más egy tanulmánynak a megírási módszertana, de egyébként nagyon-nagyon jó, és mindenképpen meg fogom nézni. Gondolom, ki kéne próbálni, nem? Én azt mondom, hogy persze, érdemes kipróbálni. Ki kell próbálni, és tanítani is kell. Van fönt videó is ezekről az alapvető funkciókról, de olyan dolgok is vannak, például, hogy szinkronizálás. Ugye én dolgozok egy gépen valahol, hazamegyek, vagy a mobiltelefonomon is, most már mobiltelefonról is böngészünk minden nyavaját. Ugye ő szinkronizálja az én saját felhőben levő virtuális könyvtárammal ezeket az anyagokat, amiket én találtam, és ugye akár a mobilom, a metrón még eszembe jut valami, találok valami érdekeset, nyomom a gombot, menti el, otthon kinyitom a rendes számítógépemen az adatot, ott is megvan. Ráadásul a csoportmunkát is támogatja, amikor többen egyszerre készítenek egy dokumentumot, és folyik a forrásgyűjtés, akkor ugyanígy a csoporton belül is megoszthatom, vagy akár a nagyvilággal is megoszthatom az én forrásaimat. Tehát nagyon jó ki van találva, és szerintem a szkepszisedet azzal lehet a legjobban eloszlatni, hogy megnézed ezt a dolgot. Ha persze, mindenképpen mondom, mindenképpen. És ha jól látom, az benne a hatalmas lehetőség nekem legalábbis itt első blikre, hogy nem csak a könyvészeti adatokat menti el és rendszerezi, hanem magát a dokumentumot is, amit a webben találtam. Tehát ott van az anyag is. Ez már akkor egy adatbázis. Így van. Ez zseniális. És ugye elláthatod mindenféle jegyzettel. Igen. Hogyha kijelölsz egy dokumentumot, hogy erre a részre szeretnék hivatkozni, akkor ő tudja, hogy arra a részre szeretnék. Én azt mondom, hogy ezt nagyon érdemes megtanulni. Nem biztos egyébként, hogy a módszertanon sokat kell változtatni neked. Igen, az előkészületben tud segíteni. Hanem az előkészületben ez egy hihetetlen. Tehát pont azt a mechanikus részt veszi le a válladról, amit az ember a legjobban utál ebbe. Zotero-nak hívják a rendszert, a szoftvert, hogy lehet letölteni? El kell menni a zotero.org-ra, és onnan kell letölteni. Hallgatói rovatunkkal folytatjuk, Spányik Balázs megkapta hallgatójától a következő üzenetet. Igen, a hallgató ír, aminek én nagyon örülök, akkor is, még hogyha úgy kezdi, hogy többször vettem észre kisebb-nagyobb tévedést a műsorukban. Hoppá, mondom, ez így annyira nem hangzik jól. És ez kifejezetten neked írja. Igen, és ez kifejezetten én kaptam e-mailben. Hívjuk Sasinak az illetőt, aki egy lelkes hallgatója egyébként a műsorunknak, utólag MP3-mal azt hiszem tölti le és hallgatja. És a 3 héttel ezelőtti műsorunkhoz fűzte az első ilyen levelét, amelyben, hogyha jól emlékszem, akkor a böngészőkkel, illetve azon belül is a böngésző fülekkel és az ehhez kapcsolódó Tab Utility című Firefox kiegészítővel foglalkoztunk. Neked ez visszatérő témád egyébként is. Igen, az egyik ilyen kedvenc témám. Na most ehhez ő egy ilyen elég vitriolos írást küldött ezzel kapcsolatban, amely úgy szól, hogy a Mac-en és Windows-on is a Command kattintása vagy Control kattintása a kívánt hivatkozás új fülben nyílik meg, és vagy jobb klikre leugrik az az opció, amely bármely böngészőben új fülre meg lehet nyitni az adott hivatkozást. A command kattintás, vagy a control kattintás az azt jelenti, hogy lenyomjuk a billentyűzeten a command, az a Macintoson command, a Windows billentyűzeten control billentyűt, és utána rákattintunk az egér bal gombjával egy hivatkozásra, és ez esetben valóban a böngésző ezt egy új fülön, egy új böngésző fülön fogja megnyitni. Más kérdés, hogy mi nem erről beszéltünk a műsorban. Tehát a műsorban arról volt szó, hogy igen, ezek a lehetőségek egyébként valóban megvannak a böngészőkben, hanem a böngésző egyéb helyeiről, például a kedvencek sávról, vagy akár a könyvjelzőknek a menüjéből, vagy a címsorból, vagy a kereső mezőből lehet keresést indítani, és akkor ennek az eredménye, azt szeretnénk, hogy új fülön nyíljon meg, akkor ezt önmagában sajnos sem a Firefox, sem a Chrome még nem tudja, de ezzel a kiegészítővel ezt meg lehet oldani. Ez a bizonyos tab utility, ez rengeteg más dolgot is tud, ez csak egy nagyon kis része ennek a dolognak, amit a Sasi kifogásolt, hogy szerinte ez működik máshonnan is, csak aztán kiderült, hogy egy kicsi félreértés van a dologban. Milyen nehéz elmagyarázni egyébként egy rádióműsorban egy olyan dolgot, amit látni kellene képernyőn. Tehát szerintem ez tipikus példa volt erre, mert ugye el kell képzelni, amit te mondasz, hogy valójában egy funkcióhoz kapcsolod az új fül megnyitását, és nem az, hogy úgy önmagában egy új fület nyitok. Ez egyébként nyilván ilyen egyidni szokás kérdése is, tehát nem feltétlenül biztos az, hogy mindenki új fülről akarja megnyitni a könyvjelzőből az adott hivatkozást, az egyik kedvenc oldalát, lehet, hogy pont azon akarja, ami éppen áll. Nekem valahogy kényelmesebb lett ez a dolog így az idők során, hogy mindent új fülről nyitok meg, és legfeljebb, hogy már nem kell azt egy mozdulattal bezárom. Egyébként ez a control kattintás és command kattintás ez annyira igaz, hogy nem is kell lenyomni a billentyűzeten semmit, elég, hogyha az egérnek a középső gombjába kattintunk egy hivatkozásra, az is automatikusan új fülön nyílik meg, sőt kipróbáltam, hogyha ezt a könyvjelző sávon, vagy a könyvjelző menüben csinálják, akkor is új fülön nyitja meg a Firefox, tehát valóban erre nem kell az extension, mert erről szól tulajdonképpen a Sasinak a kirohanása, hogy minek használnak erre kiegészítőket, amikor ez magától is működik a Firefoxban, meg a legtöbb böngészőben. De küldött egy PC-tippet, és ezt hagyd tegyem hozzá egy perc. Ugyanebben a műsorban valaki, szerintem biztos az Oli volt, mert Zolinak szoktak ilyen remek ötletei lenni, hogy milyen jó volna, hogyha egy kijelölt szövegre azonnal rá tudnánk keresni a Google-ban. És azt mondja Sasi, és tényleg így jól képviseltem, hogy sose láttam eddig a böngészőt, hogy ez teljesen aláírom, hogy ez az én, hát ha nem is tévedésem vagy pontatlanságom, de fogalmam nem volt, hogy ilyen van benne. Ha kijelölsz bármilyen szöveget a Firefoxban, és azt mondja, hogy működik a Chrome-ban és az Internet Explorer 8-ban is, és jobb gombbal rákattint, az ott van benne a menüpontban egy ilyen lehetőség, hogy erre a kijelölt szövegrészre rákeres Google-ban. Úgyhogy ez gyakorlatilag megvan oldva. Teljesen ez a probléma. Na, úgyhogy köszönjük szépen. Múlt héten azt ígérted a hallgatóknak, hogy szépen sorra vesszük a Lifehacker svájci bicska toplistájának a programjait. Szerintem a legrövidebbet mond most. Gyakorlatilag nem is az összeset, hanem inkább azokat, amiket eddig még nem nagyon használtunk, vagy nem szerepelt a műsorban. Ez a bizonyos program, amiről majd kettő mondatot szeretnék mesélni, ez a Belvedere. Úgy írják, hogy Belvedere, úgy ejtjük, hogy Belveder, és úgy kell rá gondolni, mint a Hippolyta lakájra, aki gyakorlatilag rendet vág a merevlemezünkön, az általunk megadott szabályok, illetve kérések alapján. Rendkívül egyszerű használni, gyakorlatilag azt mondhatjuk meg neki, hogy általunk kijelölt mappákon milyen fájlokra figyeljen, és milyen fájlokkal, vagy ezekkel a fájlokkal milyen műveletet végezzen el. Olyanra kell gondolni, hogy megadhatunk, hogy milyen nevű, vagy milyen méretű, vagy milyen dátumú fájlokkal végezzen olyan műveleteket, hogy ezt most dobd ki a szemétbe, ezt most másold el ide, tedd oda. Tehát gyakorlatilag egy ilyen fájl szétpakoló rendszerre kell gondolni. Nagyon egyszerű példa az, hogy van ugye ez a bizonyos temp mappa a Windowsban, ami iszonyú jól el van dugva, az egységsugró felhasználóknak fogalma nincs, hogy hol van, viszont gyűlik benne a dolog, és pillanatokat, gigabájtok lehetnek benne. Belvedernek simán meg lehet mondani, hogy figyú, erre mit tudjuk, havonta egyszer pucolt ki magadtól, és akkor innentől kezdve nem kell vele foglalkozni. Fut a háttérben, így nem van, kell rá figyelni? Egy teljesen ingyenes, egy darab exéből álló kicsi program fut a háttérben, hogyha akarjuk, akkor automatikusan, hogyha akarjuk, akkor mi indíthatjuk el, és gyakorlatilag automatikusan elvégzi a merevlemez karbantartását. Jövő héten folytatjuk? Így van. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők. A honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.